Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Czwartek, 2 marca, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. PiS chce z badania wyboru pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Jest wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Dwie lawiny na północy Włoch. Zginęły co najmniej 3 osoby. Trwa akcja ratunkowa. Grupa Wyszehradzka mówi jednym głosem o reformie Unii Europejskiej. Nie ma natomiast zgodności co do drugiej kadencji Donalda Tuska w Brukseli. Na początek gorąca dyskusja o wniosku PiS do Trybunału Konstytucyjnego. Grupa 50 posłów Prawa i Sprawiedliwości chce, aby Trybunał zbadał, czy zgodny z ustawą zasadniczą jest tryb, na podstawie którego wybierany jest pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Część opozycji przekonuje, że to próba zastraszania sędziów. Wątpliwości PiS budzi tryb wyboru prezesa Sądu Najwyższego. Zgromadzenie ogólne wybiera go na podstawie wewnętrznego regulaminu, a uchwałę w tej sprawie wysyła do prezydenta. To sprzeczne z artykułem 2 i 183 Konstytucji, uważa Arkadiusz Mularczyk z PiS. Doszczeliśmy sytuację zupełnie kuriozalną, gdzie akt prawa wewnętrznego obliguje pana prezydenta do wyboru takiej, a nie innej osoby jako prezesa Sądu Najwyższego. Opozycja nie podziela wątpliwości partii rządzącej. Żadnych racjonalnych podstaw do ataku na tę instytucję nie mają, więc szukają pretekstu. Mówi Jan Grabiec z Platformy, a Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej dodaje. Tu chodzi o zastraszenie sędziów i po prostu o zemstę na pani profesor Gersdorf, która stoi niezłomnie na straży niezależności wymiaru sprawiedliwości. Nieco inne stanowisko prezentuje Kukiz 15. Politycy tego ugrupowania twierdzą, że nawet jeśli Trybunał uzna tryb wyboru prezesa Sądu Najwyższego za niezgodny z konstytucją, nie oznacza to, iż od razu prezes straci stanowisko. Trzeba zmienić prawo i wybrać nowego prezesa, a to wymaga czasu, mówią politycy Kukiz 15. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Niepokojące informacje z Włoch. Co najmniej 3 osoby zginęły, wiele zostało rannych po zejściu 2 lawin w dolinie Aosty na północy kraju. Według ekip ratunkowych lawiny zasypały około 20 narciarzy. Prawdopodobnie wszyscy to cudzoziemcy. W tej chwili trwa akcja ratunkowa. Jest wspólna wizja Unii Europejskiej. Ale nie ma jednomyślności co do drugiej kadencji Donalda Tuska jako szefa Rady Europejskiej. Takie wnioski płyną po spotkaniu w Warszawie Grupy Wyszehradzkiej. Premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji rozmawiali m.in. o reformie wspólnoty. W dokumencie jest mowa m.in. o utrzymaniu jedności Unii Europejskiej, rozwoju jednolitego rynku, stabilnej strefy euro i kontroli zewnętrznych granic. Premier Beata Szydło mówiła, że te propozycje to plan Grupy Wyszehradzkiej na Europę. Jej zdaniem sygnatariusze proponują lepszą Europę, a nie rozstrzyganie, czy będzie jej więcej, czy mniej. Szefowa rządu wyraziła oczekiwanie, że na szczycie w Rzymie pod koniec marca pojawi się gotowa propozycja reformy Unii. Oczekujemy od przewodniczącego Donalda Tuska, że w Rzymie spotkamy się już tylko po to, ażeby wspólnie ogłosić nowy plan dla Europy. W sukces rzymskiego szczytu Unii Europejskiej wątpi premier Słowacji Robert Fico. Wysłuchałem wielką obawę. Wyrażam wielką obawę i mówię o tym w sposób otwarty, że stan przygotowania szczytu rzymskiego, który jest bardzo ważny dla przyszłości Unii Europejskiej, jest żałosny. Nie jest żałosny. Premier Czech Bohuslav Sobotka był pytany na konferencji prasowej, czy w czasie spotkania była omawiana kwestia kandydatury Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Krótko rozmawialiśmy o tej sprawie. Nie mamy wspólnego stanowiska, jeśli chodzi o kraje Grupy Wyszehradzkiej. Decyzja państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawie obsady fotela przewodniczącego Rady Europejskiej ma zapaść na przyszłotygodniowym szczycie w Brukseli. Kadencja Donalda Tuska na tym stanowisku upływa z końcem maja tego roku. Sylwia Białek, Polskie Radio. Skoro Stany Zjednoczone utrzymują wizy dla części krajów Europy, to przywróćmy wizy dla Amerykanów. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wezwał do takiego kroku Komisję Europejską. Chce w ten sposób wywrzeć presję na Waszyngton. Wiz potrzebują do podróży za ocean m.in. Polacy, Bułgarzy i Rumuni. Europosłowie napisali, że skoro Waszyngton nadal odmawia prawa do bezwizowego wjazdu do USA obywatelom 5 krajów, komisja powinna powołać się na przepisy dotyczące wzajemności wizowej i tymczasowo przywrócić wizy dla Amerykanów. Deputowani wezwali komisję do działań w ciągu 2 miesięcy. Jednak taka zdecydowana reakcja, której domaga się Europarlament, wydaje się mało prawdopodobna, bo komisja nie chce iść na wojnę dyplomatyczną ze Stanami Zjednoczonymi, co wiele razy sugerowała. Bruksela przestrzegała, że w odwecie za tymczasowe przywrócenie wiz dla obywateli USA, Waszyngton może wprowadzić wizy dla wszystkich Europejczyków. Unia ogranicza się więc do apeli, a amerykańskie władze do tej pory informowały, że nie mogą traktować Unii jako całości, bo każdy kraj jest oceniany indywidualnie według ściśle określonych kryteriów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Uciekli z ogarniętego wojną Ługańska na wschodzie Ukrainy. 2 lata temu razem z innymi zostali ewakuowani do Polski. Oksana i Jurij Znowenko dziś dostali od władz Warszawy klucze do mieszkania komunalnego. Do tej pory mieli lokal służbowy, ale w grudniu wygasła im umowa o pracę. Władze stolicy postanowiły im pomóc, mówi prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jesteśmy aktywni w takich sytuacjach, nie o wszystkie państwo wiedzą, ale to jest szczególny przypadek osób, które przyjechały z Ukrainy. Mieszkanie, żeśmy tutaj państwa znaleźli, 60 metrów, 3 pokoje. Jesteśmy zadowoleni, bo mam gdzie mieszkać i to jest bardzo dla nas dobrze, już nie mówiąc o tym, że to jest Warszawa, że to jest Mokotów. Jak tylko uda się umeblować, to od razu będziemy wprowadzać się. W styczniu 2015 roku polski rząd umożliwił ewakuację około 200 Polaków z okolic Ługańska i Doniecka. To był serwis Trójki. No i burze się dziś pojawiły zgodnie z prognozą. W tej chwili burze są gdzieś na wschód od Warszawy. W kierunku z granicy wschodniej się przesuwają powoli. Porywy wiatru mamy od 70 km na godzinę na północy do 90 km na południowym zachodzie. Wysoko w Sudetach do 120 km na godzinę, a w Tatrach nawet do 135 km na godzinę. W czasie burz wiatr także bardzo silny i porywisty. W nocy okresami opady deszczu, a miejscami deszczu ze śniegiem. Temperatura od 0 do plus 3 stopni. Wiatr w porywach do 70 km na godzinę. W Sudetach 120, w Tatrach wciąż 135. Ale jutro już wiatr słabszy. Nad morzem do 60 km na godzinę maksymalne najsilniejsze porywy, a w Tatrach do 90 km na godzinę. Jutro na północy więcej chmur i tam możliwe opady deszczu, a poza tym w miarę pogodnie. Temperatura jutro od 5 stopni na Mazurach, do 8 w centrum i do 13 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W walce z maszynami ludzi może uratować tylko spryt. Kup w Saturnie grę Horizon Zero Dawn na PS4 za 249 zł i zobacz świat po apokalipsie. Polecamy. Wojtek i Reneusz. Saturn, technologia tak ma. Halo, halo, tu Rainbow. Tylko w tym tygodniu aż 300 zł rabatu od osoby na letnie wakacje w Grecji. Dobrze słyszycie, aż 300 zł rabatu. Biegnijcie do swojego ulubionego biura lub rezerwujcie na rp.pl. Śpieszcie się, grecki tydzień w Rainbow z rabatem aż 300 zł od osoby. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Time is right, your perfume fills my head. The stars get red and all the nights so blue. Tu Margaret i Mateusz Grędziński, czyli duet idealny. W życiu jak w muzyce, najlepsze duety są w Play, bo duety w Play płacą mniej. Ty też przejdź do Play i wybierz formułę duet już za 45 zł za dwie osoby. A dodatkowo teraz możesz wybrać nawet dwa smartfony Huawei. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Jest zaledwie marzec, a już ogłaszamy najlepszą wiadomość tego roku. Seat Ibiza z rocznika 2017 jest dostępny w limitowanej ofercie za 39 900 zł. To wyjątkowa okazja, żeby kupić dobrze wyposażone auto z radiem i klimatyzacją w niepowtarzalnej cenie. Pamiętaj, że tę wiadomość wysyłamy do wszystkich, więc jak najszybciej udaj się do salonu Seata i zapytaj o limitowaną ofertę Ibizy za 39 900 zł. Seat. Eugeniusz Bodo. Wspaniały występ. Merci beaucoup. Vous étiez magnifique. Tomasz Szuchart, Patrycja Kazadi w filmie Bodo. W kinach od 3 marca. Stary jest? Wymieniłam go. Na nowego? W Media Expert wymień swój stary komputer na nowy laptop z procesorem Intel Core i5. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od informacji o Polakach w służbie tak zwanego państwa islamskiego. Nasze służby tak naprawdę niespecjalnie ukrywają, że jest co najmniej kilkanaście osób, które albo mają polskie obywatelstwo, albo rzeczywiście wyjechały z Polski, prowadzą działania w ramach tak zwanego islamskiego państwa. No ale zawsze istnieje tak zwana ciemna liczba i tego należy się obawiać. O Polakach w armii ISIS już za chwilę. A potem zapytamy o bransoletki, sportowe bransoletki, a konkretnie o to, gdzie trafiają informacje o naszym zdrowiu, kondycji i aktywności, które zbierają takie bransoletki. Dane osobowe są przetwarzane przez aplikacje różnego rodzaju, wykorzystywane rzeczywiście do celów nie zawsze być może nam wiadomych. Wszyscy twórcy urządzenia muszą wziąć pod uwagę, w jaki sposób będzie to wpływało na prywatność danej osoby. No, gdzieś jest to magazynowane pytanie, kto wie o tym, jaka jest nasza wydolność i ogólny stan zdrowia. O tym za kwadrans. W Lahti nasze biegaczki bez medalu, być może w trakcie popołudniowej audycji medale wywalczą skoczkowie. Relacja z Lahti za pół godziny, a skoczkowie zaczynają o 17.

Tramwaje i gwiazdy, Miłosz i Nosowska. I to była nasza piosenka dnia. 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Polski bojownik Abu Kataba al-Polandi miał zginąć w Syrii. Poinformowały o tym media związane z tak zwanym Państwem Islamskim, publikując jego zdjęcie. Przypomina na nim poszukiwanego przez Interpol Polaka, 24-latka z Sandomierza Jakuba Jakusa, podejrzewanego przez nasze służby o terroryzm. Tym tematem zainteresował się reporter Trójki Łukasz Walewski. O Polaków w ISIS zapytał ekspertów. Czy nie jest tak, że Polandii, poszukiwany przez nas znaleziony nie został i się wymknął? To samo możemy powiedzieć, jeśli chodzi o poszukiwanie sprawców ostatnich zamachów w Europie. Też się wymykali. Doktor Aleksandra Zięba, Uniwersytet Warszawski. Unia Europejska umożliwia przemieszczanie się dość swobodne, ale również na terytoria poza Unią, chociażby niestrzeżone szlaki morskie. I tutaj Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma kompetencje na terytorium naszego kraju. I jeśli chodzi o działania na zewnątrz, jesteśmy zobowiązani do liczenia się z naszymi partnerami zagranicznymi. I przepływu osób nie da się w 100% kontrolować. To o tyle trudne, że wymaga przede wszystkim informacji z zewnątrz. Od innych jednostek wywiadowczych, czyli przez współpracę z Agencją Wywiadu najczęściej. I tutaj w kontekście przygotowywanych planów reformy tych instytucji, te działania są dość nieefektywne, dlatego że obie instytucje koncentrują się na przyszłości swojego rozwoju. To nie jest pierwszy Polak, który jest wspominany przez Państwo Islamskie, tylko różnica jest taka, że poprzednik był wymieniany jako obywatel Niemiec. Dr Kacper Rękawek, Instytut Globsek w Bratysławie. To wynika z jednej bardzo prostej rzeczy. Polacy jeżdżący do Syrii to jest grupa składająca się tak jakby z czterech elementów. Pierwszą z nich, najmniej liczną, to są tacy, bym powiedział, etniczni Polacy, którzy wyjechali z Polski, tak jak ten nieszczęsny Jakub Jakus, teraz się zastanawiamy, czy to on jest na tym zdjęciu. Druga grupa są Polacy, którzy wyjeżdżają z polskich diaspor, czy to na przykład w Niemczech, czy to w Norwegii, być może z Wielkiej Brytanii, którzy na przykład podpisują się, czy Państwo Islamskie ich potem określa mianem Niemca, Brytyjczyka czy Norwega, niekoniecznie Polaka. I są jeszcze dwie grupy ludzi wyjeżdżających z Polski, Czeczeni z polskimi paszportami i inni muzułmanie z polskimi paszportami. Czyli z tych czterech grup mamy trzy grupy imigrantów tak naprawdę i każda z nich niekoniecznie musi chcieć używać przymiotnika Polski w podpisywaniu się. I stąd może jest to nasze zdziwienie, ale ci ludzie tam są, oni tam byli. Jaką tak naprawdę wiedzę mają polskie służby o Polakach w Al-Kaidzie i ISIS? Nasze służby tak naprawdę niespecjalnie ukrywają, że posiadają różnego rodzaju informacje czy sygnały o tym, że jest co najmniej kilkanaście osób, które prowadzą działania w ramach tak zwanego islamskiego państwa. Krzysztof Riedel, Kolegium Civitas. Nie zawsze są to ci, którzy walczą na pierwszej linii, ci bojownicy. Bardzo często są to osoby, które wyjeżdżały w ramach różnego rodzaju stowarzyszeń, związków, które miały wspierać tą walkę państwa islamskiego. Na temat ich losów niewiele wiemy, ponieważ służby na całym świecie mają problem z informacjami, jeżeli chodzi o teatr działań wojennych. No ale zawsze istnieje tak zwana ciemna liczba i tego należy się obawiać. To jest ciemna liczba. To jest ta liczba osób, o których nie wiemy lub których nie uda się zweryfikować i objąć nadzorem operacyjnym. To jest groźne, bo mamy do czynienia z jakimś środowiskiem, na razie małym, które takich ludzi przygotowuje na tego typu wyjazdy i wysyła. Jest w jakimś stopniu podłączone pod tego typu siatki kontaktów w całej Europie. Więc z tego powodu się powinniśmy zacząć martwić, że coś takiego u nas jest. Bezprecedensowa sytuacja, że w naszym kraju jest, zdaje się, około 20 osób podejrzanych o terroryzm, przestępstwa związane z terroryzmem dżihadystycznym. Jest około 20 osób, które są, że tak powiem, w różnych etapach procedur sądowych. Problemem jest też rekrutacja i radykalizacja kobiet. Często pod wpływem też sieci społecznych czy znajomych fascynują się radykalną przemocą, ale też czynnik uczuciowy może odgrywać tutaj znaczenie. Miłość jest tym czynnikiem, który może popchnąć do fascynacji, ale tak samo jak u mężczyzn chęć przeżycia przygody, chęć sprawdzenia się i coraz więcej kobiet, również z kręgów europejskich, angażuje się w czynną walkę zbrojną. A rząd, policja, ani ABW nie chciały dziś sprawy al-Polandiego skomentować. Abu Kataba al-Polandi miał zginąć w Syrii. Taką informację przekazały media związane z Państwem Islamskim. Tu Trójka, audycja popołudniowa, jest 19 minut po 16. And the more is calling. Przepraszam, przez pomyłkę od tyłu puściliśmy tę piosenkę. No to się zdarza. 22 i 7 trójek, telefon z Gdyni. Myślę, że zgadzam się z prognozą pogody jeszcze poranną, ogólnopolską. I powiem szczerze, że jest bardzo zimno, 5 stopni plus, opady deszczu w Gdyni od godziny 13. Także to jest taki przedbieg przed pojawieniem się przedwiośnia, ale musimy dzielnie wytrzymać ten stan pogody. Dziękuję panu za telefon. To strój miasta. Tam zimno, a w niektórych miejscach do tego jeszcze mocno wieje, także łamane są gałęzie tych drzew, które nie zostały wycięte jeszcze oczywiście. A u nas burza się przetoczyła nad Mazowszem i poszła dalej gdzieś w kierunku wschodniej granicy. 22 i 7 trójek. Jak to wygląda u państwa? Zapraszamy do trójki. Biegam, bo lubię, o 17.20, czyli za godzinę, a teraz w pewnym sensie temat z bieganiem związany. Pomagają w prowadzeniu zdrowego trybu życia, monitorują naszą aktywność fizyczną, a nawet jakość snu. Liczą przebyte kilometry, spalone kalorie i rejestrują nasze najlepsze sportowe wyniki. Chodzi o popularne ostatnio bransoletki i zegarki sportowe. Te gadżety dla aktywnych mają jednak swoje wady. Eksperci ostrzegają, że zbierane przez nie dane są niewłaściwie chronione i mogą być wykorzystywane bez naszej wiedzy. Pan Kamil przygotowuje się do zawodów triatlonowych i korzysta z podobnego urządzenia. Możemy tak, zmierzyć sobie czas, ale już pomijając czas, możemy zmierzyć sobie tempo, które chcemy utrzymywać. Pomaga nam to pobijać różnego rodzaju swoje tam życiówki. Zegarki mają wiele funkcji, ale myślę, że to są najbardziej takie praktycznie przydatne. Te dane są gdzieś zapisywane? Dokładnie tak. Można zrzucać sobie na komputer, chociaż nawet w zegarku jest pamięć, gdzie można tak naprawdę zapisywać swoje wyniki. A on się łączy jakoś z GPS-em? Możesz śledzić trasę, którą przebiegłeś? To w zależności od zegarka tak naprawdę. Ja nie mam swojego GPS-a. Co takiego jest niepokojącego w tych wszystkich urządzeniach? Typu opaski, z których korzystają osoby aktywne fizycznie, czy nawet nasze smartfony albo inne elementy, które stanowią już element, można powiedzieć, nawet naszego ubrania. Przede wszystkim tego typu urządzenia zbierają u nas bardzo dużo danych. Anna Walkowiak z Fundacji Panoptykon. Często to są dane, które my sami jakby w nie wkładamy, tak? Jakby to, co zapisujemy na swoim telefonie, ale często są te informacje, o których w ogóle nie myślimy, że są zbierane. W przypadku fitness trackerów celem jest to, żeby na przykład zbierać trochę informacji o swoim ciele. Ile kalorii spaliliśmy, ile kroków przeszliśmy, czy nasz sen był dobry, jaki mamy puls na przykład. Często nie zdajemy sobie sprawy, co się dzieje z tymi danymi. Te zegarki, te urządzenia, szczególnie te mocno zaawansowane, gromadzą różne dane na nasz temat. Ty nie masz takich obaw, że te dane gdzieś trafiają i ty nie wiesz gdzie? Tak naprawdę nie, bo nie upubliczniam nigdzie dalej, tylko tak naprawdę zatrzymuję dla siebie i myślę, że nie mam właśnie obaw dzięki temu. Dostęp do naszych danych mogą mieć największe światowe koncerny. Doktor Marek Pożerzyński, ekspert w zakresie prawa informatycznego. Nie tylko mówimy tutaj o koncernach reklamowych, dla których one są szczególnie ważne, ważne, ponieważ wtedy mogą kierować swoje reklamy do odpowiedniej grupy odbiorców, ale również na przykład koncerny farmaceutyczne, które również mogą wtedy produkować leki, czy nawet wytwarzać leki, które do tej pory nie były rozpoznawalne na świecie, tylko dlatego, że potencjalnie one mogą do pewnej grupy odbiorców trafić, mimo że ta grupa nawet w tej chwili nie wie, że takie coś jest jej potrzebne. W przyszłym roku wejdzie w życie ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Czy nowe przepisy zapewnią lepszą ochronę tym, którzy korzystają z takich urządzeń? Dane osobowe są przetwarzane przez aplikacje różnego rodzaju, wykorzystywane rzeczywiście do celów nie zawsze być może nam wiadomych. Edyta Bielak-Joma, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Rozporządzenie europejskie pomaga nam rozwiązać ten problem, ponieważ przewiduje ono pewne zasady ochrony prywatności już na etapie projektowania rozwiązań. Wszyscy twórcy jakiegoś rozwiązania, usługi, aplikacji, urządzenia na etapie projektowania muszą wziąć pod uwagę, w jaki sposób będzie to wpływało na prywatność danej osoby. Co my możemy zrobić w takiej sytuacji, bo jeżeli chcemy korzystać z danego urządzenia, jesteśmy aktywni fizycznie, mamy jakiś cel sportowy, do którego dążymy, chcemy monitorować nasz progres, mamy wybór albo używać i być narażonym na to, że te dane będą wykorzystane niekoniecznie zgodnie z naszą wolą, albo no, nie używać po prostu. To, co można zrobić, po pierwsze, zanim zdecydujemy się na konkretne urządzenie, tak warto o nim poczytać. Jest coraz więcej raportów, materiałów, które analizują tego typu urządzenia i wybierać te, które jakby są najbardziej takie prokonsumenckie, powiedzmy. Może warto się przyjrzeć temu, czy w tego typu urządzeniach, aplikacjach często, czy nie ma jakichś opcji jakby domyślnie włączonych, które warto byłoby wyłączyć. Nie akceptujmy tych domyślnych ustawień, które się tam gdzieś pojawiają. Warto po prostu je przejrzeć. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przygląda się tym rozwiązaniom technologicznym i opaskom. Edukujemy i chcemy podnieść świadomość nie tylko ludzi, którzy z tego korzystają, ale tym samym również twórców aplikacji i rozwiązań technologicznych. Oto w jaki sposób gadżety wykorzystywane przez miłośników sportu mogą kolidować z naszą prywatnością, pytał Mariusz Krzemiński. Do miłośników sportu powrócimy za niecałą godzinę. Biegam Lubię o 17.20. Jak się teraz czujesz? Szukał cię przyjaciel. Stałeś za nim murem. Tyle słów. Gdy wypływały z krtani żywe i prawdziwe, nie przeszło ci przez myśl, jak on mógł, jak on mógł. Jak ty się teraz czujesz, jak ty się teraz czujesz, jak ty się teraz czujesz, jak ty się teraz czujesz, jak? No jak? No jak? Szedłeś za nim w tłumie, krzyczącym jego imię, żyłeś jego życie. Dzień za dniem, dzień za dniem. Jak ty się teraz czujesz, jak ty się teraz czujesz, jak ty się teraz czujesz, jak ty się teraz czujesz, jak? Yeah. tu nie stało. Ktoś wreszcie krzyknie z tłumu: nagi król, nagi król. Nagi król, Biskwit. Tu Trójka, 16:30. U nas pada. Zakopanem jest piękna pogoda, bo trochę wieje, ale jest pięknie, słonecznie cały dzień. A jak u państwa? 22:07. Minęła 16:30, w Trójce skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. 10 lat więzienia dla nożownika z Tczewa. Mężczyzna jesienią 2014 roku na bulwarze nad Wisłą napadł na 17-latkę. Kilka dni później na 70-latka. Dziewczynie zadał 7 ciosów nożem i ukradł torebkę. Starszy mężczyzna dostał cios w brzuch, gdy nie chciał oddać pieniędzy. Prokuratura oskarżyła Jakuba S. o 3 rozboje i usiłowanie zabójstwa. Sąd w ostatnim przypadku zmienił zarzut na spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sędzia tłumaczył, że to, że oskarżony zadawał ciosy nożem, wcale nie oznaczało, że chciał zabić. Wyrok jest nieprawomocny. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny USA Jeff Sessions zapowiada w wywiadzie dla NBC, że jeśli będzie to konieczne, wyłączy się ze śledztwa dotyczącego ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w USA. Zapewnia też, że nie spotykał się z żadnymi Rosjanami, by omawiać jakąkolwiek kampanię polityczną. Wcześniej Washington Post podał, że podczas przesłuchań w kongresie Sessions zataił informacje o 2 spotkaniach z rosyjskim ambasadorem. Więcej o tym w serwisie Trójki o 17:00. Nawet do 100 tysięcy uczniów w całej Polsce dotrze Naukobus. Objazdowa wystawa naukowa przygotowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik. Jedna z pierwszych prezentacji w Polsce i pierwsza na Podkarpaciu odbyła się dzisiaj w szkole podstawowej w Czódcu. Uczniowie byli zachwyceni. Bardzo jest fajna ta kula elektryczna i te okulary. Takie po prostu inne. Na pewno takich eksperymentów na lekcjach nie mamy jak tutaj. Nie robimy raczej takich rzeczy, tylko takie proste. Ci państwo, którzy przyjechali, mogą wytłumaczyć i pomóc. I możemy się czegoś nauczyć. Na mobilnej wystawie jest około 20 eksponatów, które można dotknąć i przetestować. Więcej informacji w Trójce już za niespełna pół godziny. A za godzinę się rozpoczną skoki w Lahti. U nas dziś bardzo silny wiatr. Dziś u nas ze skoków byłyby nici, bo porywy mamy do 70 km na godzinę na północy, do 90 na Dolnym Śląsku, a w Sudetach do 120 km na godzinę, w Tatrach do 135. No i burze się pojawiły. W nocy wciąż będą się pojawiały opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem. Temperatura w nocy od 0 do plus 3 stopni. Wciąż silny wiatr w Sudetach do 120 km na godzinę, w Tatrach do 135, na nizinach do 70. Jutro na północy więcej chmur i tam możliwe opady deszczu. Poza tym w miarę pogodnie. Temperatura jutro od 5 stopni na Mazurach do 8 w centrum i do 13 na południowym zachodzie. Wiatr już słabszy. Nad morzem porywy do 60 km na godzinę. W Tatrach do 90. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z salonu T-Mobile mówi Dominik Strzelec. Jeśli macie państwo firmę, najlepsze oferty czekają na was tu. Smartfonerii dla firm. Super smartfon Sony Xperia XZ za złotówkę na start i 500 zł zniżki na kolejny sprzęt. Tylko w T-Mobile dla firm. Kiedyś myślałem, że innowacje to raczej loty w kosmos, drony i tak dalej. A później okazało się, że innowacje mogą być bardziej przyziemne, bo na przykład dzięki funduszom na innowacje moja firma wprowadziła na rynek dywaniki samochodowe dla alergików. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. A wiesz, że mój kot uczy się odmieniać czasownik mieć? I co już umie? No trzecią osobę czasu przeszłego rodzaju męskiego. Kot miał, a ty możesz mieć dla niego karmę Felix Fantastic. 100 gramów za nie więcej niż złoty 69. Żabka. Mały, wielki sklep. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Kęsicka. Opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor smart z Androidem, taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Kalifornijskie słońce, bajeczne plaże i gwiazdy Hollywood. Poleć Dreamlinerem Polskich Linii Lotniczych LOT z Warszawy do Los Angeles bez przesiadek. Teraz loty w promocji już od 1999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut, godzina 17. W sprawie gadżetów. Byłem kiedyś świadkiem podczas podróży tarszańskiej, że tak powiem, po szlakach obserwowania takiego osobnika, który właściwie tak bardzo był zajęty przeglądaniem, ile spalił kalorii, na jakiej wysokości się znajdujemy, ile jeszcze zostało do przejścia, że chyba w ogóle nie miał przyjemności z tego, że w tych górach się znajduje. I myślę, że to jest kolejny kamyczek do ogródka, że nie zawsze te wszystkie gadżety nam pomagają w życiu, ale mogą skutecznie zaburzyć, co właściwie powinno być najprzyjemniejsze w takiej sytuacji. Emblazoned with gold, a statue of old punctures the soil, a head on a pole. Everyone look, a watch and recoil, dance to the drums, to the beat of my heart. Dance to the drums, to the beat of my heart. Jeszcze 2 minuty, godzina 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Lahti. Zapraszamy do Trójki. W Lahti jest Michał Gąsiorowski. Dzień dobry. Dzień dobry. O 17.30 ma się rozpocząć konkurs skoków. Mówię, ma się rozpocząć, bo gdyby to było u nas, to by się pewnie nie rozpoczął, bo w Polsce wiatr bardzo silny się pojawił i w górach też wieje i to dość mocno. A jak to wygląda w Lahti? Patrzę teraz na szczyty tych skoczni Saupauselka, które tutaj pięknie rozwijają się przed naszą kabiną komentatorską. Na samej górze te fińskie flagi powiewają bardzo mocno, ale te wskaźniki pomiaru wiatru na samej skoczni pokazują, że wcale aż tak mocno nie wieje, że konkurs uda się spokojnie rozegrać. Jedyne miejsce takie wątpliwe to jest sam próg skoczni i tam widzę, że mimo, że wiatr nie jest bardzo silny, to kręci we wszystkie strony, raz pod narty, raz w plecy, raz z boku. No i tak sobie myślę po cichu, że trzeba będzie mieć dzisiaj odrobinę szczęścia w tym konkursie. Czyli może być loteria. Do skoków za chwilę jeszcze powrócimy, ale najpierw podsumujmy to, co się dziś wydarzyło, bo się wydarzyło, bo biegły nasze biegaczki w sztafecie i zajęły miejsce 8. To jest sukces czy porażka? Dla nich to jest sukces, dlatego że one tutaj walczyły o stypendium na najbliższy czas. To jest ważne dla sportowców, żeby nie musieli się martwić o to, skąd wezmą pieniądze na wynajęcie mieszkania, jedzenie i tak dalej, tylko żeby mogli się skupić właśnie na sporcie. 8 miejsce na Mistrzostwach Świata gwarantuje właśnie takie stypendium, więc Justyna Kowalczyk, mimo że niespecjalnie tutaj już miała po co zostawać, to zgodziła się pomóc dziewczynom pozostałym i pobiec w tej sztafecie. No i myślę, że w dużej mierze dzięki niej udało się to 8 miejsce zająć. Justyna biegła na pierwszej zmianie, była w pierwszej czwórce, budując przewagę nad tymi słabszymi ekipami. Później Ewelina Marcisz, Kornelia Kubińska i Martyna Galewicz zrobiły, co do nich należało, czyli nie roztrwoniły aż tak bardzo tej przewagi i udało im się dobiec na 8 miejscu, więc przyszłość mają na najbliższy czas zapewnioną. Justyna Kowalczyk już nie startuje na mistrzostwach do końca imprezy. imprezy? Justyna Kowalczyk bardzo szybko po tym konkursie zawinęła się i prosto tutaj... Do Szklarskiej. Tak jest, poleciała do Polski i będzie startować w Biegu Piastów. Fajnie o tym Biegu Piastów opowiadała, że ona jest winna to Jakuszycom, które są z nią związane od wielu, wielu lat, żeby wystartować tam jako czynna sportsmenka, taka, która spowoduje no, większe zainteresowanie być może biegiem Piastów, że to jest najpiękniejszy bieg, oczywiście największy bieg w Polsce, jaki zna. Mogła biec w Biegu Wazów, ale wybrała Bieg Piastów i jest bardzo szczęśliwa z tego powodu, że się tam pojawi. Piątek, sobota w Jakuszycach w Szklarskiej Porębie na 30 i na 50 i Justyna Kowalczyk będzie biegła na 50 kilometrów. Ale wracamy do Lahti. O 17.30, czyli za niecałą godzinę rozpoczną się skoki. To, co słyszymy w tle, to jest rozgrzewka przed skokami i co ciekawe, to jest ekipa z Polski. Tak, sprawdzona w bojach, w związku z tym panowie zostali zatrudnieni także w Lahti do tego, żeby rozkręcać tutaj kibiców. Sprawdzają się w tym naprawdę bardzo dobrze i tak podpatrywałem, jak kibice z różnych stron świata, głównie Finowie, bawią się przy tym dopingu i muszę powiedzieć, że podchwytują wszystko to, co im się proponuje. Skaczą, klaszczą, bawią się dobrze na skokach, a trzeba się tutaj rozgrzewać, bo jak się stoi kilka godzin, no mimo, że nie ma wielkiego mrozu, to jednak miło jest się troszeczkę poruszać. Także sprawdzają się naprawdę, brawa dla nich. Jakie nadzieje wiążemy z dzisiejszym konkursem i w jakiej formie są skoczkowie? Wiążemy, myślę, że takie same jak z konkursem na skoczni normalnej, tylko że już nikt o tych nadziejach nie mówi aż tak odważnie jak wtedy. Polacy są w formie i pokazują to w każdym możliwym treningu. Te kwalifikacje wczoraj nie do końca im wyszły, ale proszę mi wierzyć, to warunki były koszmarne, w związku z tym nie przywiązujmy się specjalnie do tych kwalifikacji. Są tutaj w na tyle dobrej formie, że będą w stanie walczyć o medale, z tym, że no, skoki są trudną dyscypliną. 5, 6, może 8 skoczków jest na takim poziomie, że każdy z nich może zdobyć tutaj medal i czasami naprawdę minimalne różnice, albo w tym wietrze, albo w ocenie od sędziów mogą spowodować to, że jeden skoczek stanie na podium, a drugi na tym podium nie stanie. Fajnie, że mnie o to zapytałeś, bo zauważyłem, że zrobiła się taka może nie burza, ale dyskusja na ten temat, że większość skoczków spokojnie wypowiadała się przed tym konkursem, przed wyjazdem na Mistrzostwa Świata, a Maciek Kot powiedział wyraźnie, że on tutaj przyjeżdża po medale, bo jest w takiej formie, że no co ma walczyć, jak nie o medale. No i część osób się wypowiadała, że może za szybko postawił sobie takie wyzwanie i że być może powinien to bardziej stonować. Oto co Maciek Kot sam mówi na ten temat, dlaczego tak powiedział i jakie ma do tego podejście. To nie jest nastawienie do konkursu, to jest tak, że po prostu mówię jak jest i no ja nie jestem dobrym politykiem generalnie i w momencie, kiedy siedzimy tu i gadamy 2 dni czy 3 dni przed konkursem, ja jestem w stanie powiedzieć to, o czym myślę, co bym chciał osiągnąć, jakie są moje cele, ale wiadomo, że gdybyście mnie spytali tuż przed pójściem na górę, na belkę, to ja nie powiem, idę, żeby zdobyć medal, tylko idę, żeby wykonać swoje zadanie i oddać ten dobry skok. I myślę, że to jest ta różnica, żeby rozgraniczyć moment, w którym koncentracja musi być na technice, na dobrym skoku, na przygotowaniu, a w tym momencie ja nie koncentruję się na tym, jak mam skoczyć. I myślę, że to też jest czasami ważne, przede wszystkim dla ludzi, żeby być otwartym i powiedzieć, co w głowie siedzi, bo myślę, że dla ludzi dobrze jest usłyszeć czasami, że jest wola walki o najwyższe miejsca, bo sam jestem kibicem innych dyscyplin i czasami, kiedy słyszę sportowców, którzy mówią, że ich nie interesuje medal, nie interesuje wynik, tylko dobra zabawa i to, żeby po prostu, nie wiem, dobrze kopnąć w piłkę, czy właśnie dobrze skoczyć, to czasami po prostu mnie nerwy biorą, dlatego staram się mówić tak, jak jest, ale oczywiście, kiedy idę na górę, to koncentracja jest tylko i wyłącznie na tym, żeby wykonać to swoje zadanie. No i to jest chyba dobre rozwiązanie. Maciek Kot, Kamil Stoch oczywiście, Stefan Kraft, Peter Prewc i Andras Wellinger. Myślę, że to są ci skoczkowie, którzy będą się dzisiaj liczyć w walce o medale. Michał, dziękuję Ci bardzo za tę relację i za tę rozgrzewkę przed konkursem skoków. O 17.30 się zacznie i w miarę możliwości będziemy oczywiście na bieżąco informowani o tym, jak się konkurs rozwija. Do usłyszenia tak więc. I zostaw na koniec jeszcze na chwilę otwarty mikrofon. Posłuchajmy tej muzyki, którą serwują Polacy w Lahti, bo to polska ekipa przygotowuje ten muzyczno-słowny show przed konkursem skoków. Żeby nie było wątpliwości, tu Trójka, audycja popołudniowa. Do it. Dziewczyny biegaczki zajęły 8 miejsce w tych mistrzostwach. No i pan Kandarajt się zastanawia, czy to jest sukces, czy porażka. I tak mi do głowy przyszło, co by się działo, gdyby polscy piłkarze zajęli na przykład 8 miejsce w mistrzostwach świata. Myślę, że wtedy nikt nie miałby wątpliwości, że to jest sukces. Dlatego no myślę, że trzeba oddać tutaj hołd tym biegaczkom za zajęcie tego miejsca na mistrzostwach świata. Zapraszamy do Trójki. Niedługo nasi skoczkowie skaczą, więc chciałem zrelacjonować, co widziałem ukrytą kamerą. Kamil Stoch prężył się jak kot. Maciej Kot, pełne skupienie, aż mu żyła nabrzmiała na czole. Piotr Żyła wesoło, jakby wypił ze dwa kubacki Horngachera z prądem. Dawid Kubacki, sparty pod ziobro, patrzy, jak za oknem hula wiatr. Ciekawe, czy fortuna będzie nam sprzyjać dzisiaj. Zatem pół serio, a propos tego, co powiedział Maciej Kot, trzeba mu powiedzieć, że Don Vito Corleone kiedyś instruował Michaela, że to, co siedzi w głowie, to nigdy tego nie ujawniaj, ale akurat Maciejowi to nie szkodzi bardzo dobrze. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. W zeszłym roku do Polski w poszukiwaniu pracy przyjechało prawie 1 000 000 Ukraińców. Niestety niektórzy z nich zostali w naszym kraju oszukani. Coraz częściej słyszymy o Ukraińcach naciągniętych przez nielegalnych pośredników oraz tych, którzy nie otrzymują należytej zapłaty. Gdy przyjechałam do Polski, dostałam zakwaterowanie i pracowałam normalnie. Nie było żadnych nieporozumień. Pewnego dnia mój pośrednik wystawił mnie za drzwi z rzeczami w lutym na minus 8 stopni. Zostałam bez pracy i mieszkania. Było to przed 15, gdy miałam dostać wypłatę. Czekałam więc na ten dzień. Szukałam nowej pracy i tułałam się, mieszkając na dworcu. Dziennie mamy około 15 ludzi, którzy szukają pomocy. A Sofia Usejnowa z Centrum Pomocy Cudzoziemcom. Z nich właśnie taka jedna osoba będzie oszukana przez pracodawcę. Najczęściej no to, że nie dostali pensji, albo nie została im wypłacona taka pensja, na którą zapracowali, ale mniejsza, ale też się zwracają w związku z tym, że pracodawca albo tam pośrednik obiecał zakwaterowanie, a dostali jakąś piwnicę bez okien, bez warunków do życia, ale za to pobierają pieniądze od nich i mogliby sobie znaleźć coś lepszego, ale po prostu dostali taki warunek, że tu mieszkają i tu mają takie coś, albo dojeżdżają też za swój własny koszt. Firma Otto prowadziła badania wśród swoich pracowników odnośnie tego, ilu z nich płaciło pośrednikom za zatrudnienie. Mirosława Keryk z Fundacji Nasz Wybór. I w ich badaniach wyszło, że 60% zapłaciło pośrednikom, żeby otrzymać pracę. Czyli, że sam proceder płacenia za pracę, który jest nielegalny, jest bardzo szeroko praktykowany. Też w Ukrainie, tak samo i w Polsce, zwłaszcza przez różnego rodzaju nieformalnych pośredników. A jakie to są kwoty? To może być 200 zł, a może być 200 euro, 300 euro. To tylko same na przykład z oświadczeniem zamiast zatrudnienia, czyli taki papierek od pracodawcy. Ciężko mi było znaleźć nową pracę, bo wiza kończyła mi się za 2,5 miesiąca. 15 na moim koncie wypłaty nie było. 16 też nie. Gdy 17 napisałam do dziewczyn, z którymi pracowałam, czy one dostały, okazało się, że tak. Ja nie. Dzwoniłam do mojego pracodawcy, ale on powiedział mi, że wypłaty nie da. Dlatego przyjechałam do Warszawy walczyć o swoje prawa i pieniądze. Można powiedzieć, że ukraińscy obywatele nie są świadomi tych swoich praw. Oni przyjeżdżają, oni, jeśli nawet podpisują kontrakt, nie wiedzą, że muszą mieć tą kopię dla siebie. Podpisują, pracodawca zabiera i przychodzą do nas, mówią, no tak, coś tam podpisywałem, ale co? Nie mają na ręku. Czyli potem udowodnić, że pracodawca na przykład narusza umowę kontraktu, jest bardzo trudno. Czy to jest tak, że rzeczywiście większość chce tu przyjechać i pracować legalnie, czy jednak wolą pracować legalnie na umowę? Trudno jest podać jednoznaczną odpowiedź. Zbigniew Waflart, Agencja Zatrudnienia EWL. Szacuje się tak naprawdę, że w tej chwili osób legalnie pracujących jest już ponad 300 tysięcy. Natomiast można powiedzieć, że drugie tyle, co najmniej, to jest szara strefa. To są też osoby, które przyjeżdżając do Polski, traktują Polskę jako kraj tranzytowy w celu poszukiwania lepszych warunków zatrudnienia, lepszych warunków, jeśli chodzi o pracę, również nielegalnie. Jak mogą pracownicy ukraińscy dochodzić swoich praw właśnie w takich sytuacjach? Różnych mamy klientów. Zdarzają się tacy, co mają umowę, co mają zezwolenie. Wtedy jest droga łatwiejsza, no bo to jest Państwowa Inspekcja Pracy, ale prawdę mówiąc, takich osób bardzo mało. Najczęściej osoba ma na przykład umowę, ale nie ma zezwolenia. Normalnie to jest sąd pracy, tak? Do sądu pracy każdy można się zwrócić, jeżeli jest chociaż coś, co potwierdza jakiś stosunek prawny, czy to jest tylko umowa na przykład bez zezwolenia, ale że to jest droga bardzo długa, to bardzo mało ludzi wybiera taką drogę sądową, więc my radzimy zacząć od takiej komunikacji z pracodawcą. Kiedy my dzwonimy tutaj od nas z fundacji, czasami pracodawca już nie chce żadnych problemów, więc tacy osoby po prostu za jakiś czas dostają tą pensję. Taka najważniejsza rada dla wszystkich, kto tutaj jedzie, albo rada dla znajomych tych, którzy tutaj są, ale jeszcze są na Ukrainie, no to po prostu, żeby przeczytać jakieś podstawy tego, jak tutaj trzeba pracować.